skorzystaj usługę Bambetle Plus. Odbierzemy Twój bagaż i dostarczymy go tam, gdzie potrzebujesz. Koleo. Dźwigniemy za Ciebie Twoje bambetle. Czytała Krystyna Czubówna. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 16 lipca, minęła 17. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. Jesienne wybory parlamentarne będą najważniejsze od 1989 roku, mówi Jarosław Kaczyński. Hołd litewskim lotnikom, którzy zginęli 90 lat temu pod Pszczelnikiem, oddali prezydenci Polski i Litwy. Z Rzymu do Pompejów dziś ruszyło bezpośrednie połączenie kolejowe. Prezes PiS Jarosław Kaczyński ocenił, że zbliżające się wybory parlamentarne będą najważniejsze od 1989 roku. Na pikniku rodzinnym w Woli Rzędzińskiej w Małopolsce wicepremier nawiązał do głosowania, które zakończyło istnienie PRL. Wiedzcie to, SLD już jest nieboszczykiem, lewica ta zorganizowana jest taka tam sobie, ledwie dycha, a prawdziwa komuna dzisiaj to jest PO. I proszę państwa, no tylko tam ci byli Moskwa, ci Berlin, ale na jedno wychodzi. Otóż szanowni państwo, my musimy obronić w tej chwili Polskę i wierzę, że z państwa pomocą Polskę obronimy. Piknik w Woli Rzędzińskiej jest częścią wakacyjnej części kampanii wyborczej PiS, której celem jest dotarcie do mieszkańców mniejszych miejscowości. Prezydenci Polski i Litwy Andrzej Duda i Gitanas Nausieda oddali hołd litewskim lotnikom Stepanasowi Dariusowi i Stasisowi Girenasowi, którzy 90 lat temu zginęli w katastrofie koło wsi Pszczelnik pod Myślibożem. Andrzej Duda podczas uroczystości podkreślił, że Polska i Litwa są zjednoczone jak nigdy dotąd. Wierzę w to głęboko, że tą jedność uda nam się utrzymać na dziesięciolecia, a daj Boże na stulecia. Mówię tak, bo nie mam wątpliwości. Jestem głęboko przekonany, że ta polsko-litewska współpraca, bliskość i podobne spojrzenie na otaczające nas zagrożenia są niezwykle cennym, można powiedzieć bezcennym atutem w obliczu aktualnych wyzwań, ale również i na pewno w obliczu przyszłości. Prezydent Litwy wyraził wdzięczność polskim władzom za zachowanie pamięci o litewskich bohaterach narodowych. Jestem szczerze wdzięczny, że pamięć o lotnikach litewskich jest tu tak pięknie pielęgnowana w Polsce. Wszyscy możemy się o tym upewnić właśnie tutaj, gdzie nieopodal pomnika Stepanosa Dariusa i Stasisa Girenasa znajduje się poświęcone im muzeum. 90 lat temu, 15 lipca 1933 roku, dwaj litewscy piloci wyruszyli z Nowego Jorku do Kowna. Zamierzali bez międzylądowania pokonać dystans ponad 7000 kilometrów. Piloci przelecieli szczęśliwie nad Atlantykiem. Niestety 17 lipca wskutek silnej burzy zmienili trasę lotu. Ich samolot rozbił się w lesie koło wsi Pszczelnik. Na Litwie są uważani za bohaterów narodowych. Dziś ruszyło bezpośrednie połączenie kolejowe między rzymskim dworcem centralnym Termini a Pompejami, największą archeologiczną atrakcją na świecie. Ministerstwo Kultury podpisało porozumienie w tej sprawie z kolejami państwowymi Treni Italia. Połączenie będzie funkcjonować w każdą trzecią niedzielę miesiąca. Pociąg dużej prędkości Frecciarossa, Czerwona Strzała, po drodze zatrzyma się tylko raz w Neapolu. Do Pompeji dotrze w rekordowym czasie o 10:40. Podczas podróży na monitorach pokazywane będą filmy dotyczące historii starożytnego miasta i wykopalisk. Nowe połączenie pozwoli turystom uniknąć przesiadek i zyskać na czasie. Co więcej, do parku archeologicznego zawiozą pasażerów podstawione minibusy. Skład w drogę powrotną wyruszy o 18:40, pozostawiając turystom cały dzień na zwiedzanie. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. Mural poświęcony bohaterom powstania styczniowego ziemi łukowskiej został odsłonięty w Łukowie. W uroczystości wziął udział minister kultury i dziedzictwa narodowego. Ten mural powstał dzięki działalności społeczności lokalnej, mówił Piotr Gliński. Pamięć konstytuuje wspólnotę. Nie bylibyśmy szczęśliwym narodem bez szacunku dla naszej pamięci, historii, dla naszych poprzedników. Bez pamięci, bez tożsamości, bez odwoływania się do tych bohaterów, którzy oddali życie dla ojczyzny, nie moglibyśmy się rozwijać, nie mogliśmy budować Polski, naszych wspólnot lokalnych.

w ramach programu Leki 75+, wiele z nich otrzymuje bezpłatnie. Ja mogę zlecać badania i zabiegi, nie martwiąc się o limity. Dzięki skoordynowanej opiece onkologicznej i kardiologicznej pacjenci czują się bezpiecznie. Dla zdrowia Polaków. Ministerstwo Zdrowia. Krysiu, ratuj. Znów mam problemy trawienne, a w aptekach nie mogę dostać moich kropli. Poleciłabyś mi coś? Też tak miałam. Chwila przyjemności, a potem uczucie ciężkości, wzdęty brzuch i gazy. Ale teraz mam Multigastro. Multigastro? Tak, to też krople i w dodatku jakie. Dzięki 6 ziołowym ekstraktom szybko ci pomogą. Do tego są wyjątkowo smaczne. Suplement diety Multigastro. Naturalne krople na zdrowe trawienie. Dostępne w aptekach. Zdrowit. Słyszałaś? O czym? Ponoć wakacje będą jeszcze lepsze. A co, nie będzie padać? O, lepiej. Szykuje się wielki powrót. Ale kto, co wraca? To może niech Robert Kubica ci opowie. Wakacyjna promocja wraca do gry. Z Orlen witaj, tankuj 30 groszy taniej za litr, a z kartą dużej rodziny 40 groszy taniej. Miesięcznie aż 4 promocyjne tankowania, każde do 50 litrów benzyny lub oleju napędowego. Szczegóły na witaj.pl. Orlen. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 11 minut po 17. Trzecia strona medalu. I rozpoczynamy drugą godzinę naszego sportowego spotkania. Skład bez zmian, choć troszkę rozszerzony. Dariusz Urbanowicz i Mateusz Warianka, zapraszamy. I co, na początek zajrzymy na kort w Londynie, bo tam trwa zażarta walka pomiędzy Alcarazem a Dżokowiciem. Tak, zrobiło się 1-1 po tiebreaku. Alcaraz wyrównał w setach. Zacięty ten drugi set, godzinę 25. No i w tiebreaku skończyło się 8-6. Coś jeszcze, tak, to może, bo jest... Chwalą nas. Tak, chwalą nas, no ale skoro nas chwalą, to dlaczego nie? Kłania się Jan Kowalski z Nowego Jorku, właśnie słucham teraz Trójki, bardzo, bardzo ładne programy lecą, tu bardzo ładnie. Ale nam miło, a to dopiero, no może nie początek, ale dopiero jesteśmy w połowie, więc jeszcze trochę emocji sportowych przed nami. Patrzę na to, co się dzieje na trasie 15 etapu Tour de France, to 10 edycja jubileuszowa. No i uciekają na zjeździe Van Aert, Soler i Poels, więc no ciekawy jestem, czy będą w stanie wytrzymać podjazd później pod Saint-Germain, Mont Blanc, także dzisiaj etap znowu w Alpach. To gramy. Gramy. Wyszedł ja se łąckę kosić, słonka świeciło. Przyszło ku mnie z jagodami, dziewce jak miło. Nazbierała jagodwa, poczęła siódka szyna. Dom ci jagódce z Bodecka. trójkowym zegarze 15 minut po godzinie 17, a my trochę porozmawiamy o w takim pewnym sporcie grawitacyjnym. Bardzo mi się on podoba, bo widuję uprawiających tę dyscyplinę sportu tutaj na Agrykoli po sąsiedzku. Są z nami w studiu. Uwaga, Karolina Dębicka. Dzień dobry. Dzień dobry. I Hania Rodawska. Dzień dobry. Dziewczyny uprawiają taki sport, który się nazywa w tajemniczy sposób Inline Alpine. I odnoszą w nim sukcesy, bo stają na podiach najważniejszych imprez. Puchary świata, prawie. Mistrzostwa Europy, medale. I juniorskie, i seniorskie. To może zacznijmy od tego, czym jest ten sport. No właśnie, co to jest inline alpine? Bo to są rolki w uproszczeniu, ale... Tak, to są rolki, ale to się nazywa wrotkarstwo alpejskie i możemy to porównać do narciarstwa alpejskiego, tylko że zamiast ze stoków zjeżdżamy z asfaltowych górek i na rolkach, nie na nartach. Jakie konkurencje uprawiacie, Karolina? Mamy slalom, gigant, slalom równoległy, kombinacje i oprócz tego jeszcze są zawody drużynowe w slalomie i w gigancie. Zagłębimy się w ten sport, prawda? Tak, jeszcze mam tylko szybkie pytanie, ale nie wiem, czy teraz, czy może zagramy. Pytaj, nie wahaj się. To pytam od razu, bo na przykład w skokach narciarskich jest tak, że większość skoczków narciarskich rozpoczyna od kombinacji norweskiej. To żeby Alpine Line zacząć trenować, to najpierw na przykład zaczyna się od nart, albo odwrotnie, żeby trenować narty, najpierw trzeba od rolek rozpocząć, czy niekoniecznie? Niekoniecznie. Wydaje mi się, że kiedyś ta dyscyplina powstała i była ona pod narty, ale teraz jest to zupełnie inna dyscyplina i można to oddzielnie trenować i nie trzeba łączyć. Mhm. Okej, taka odpowiedź mi wystarczy. No tak, ale można łączyć. My też żyjemy nie tylko inline alpine, ale również piłką nożną. Po krótkiej przerwie czas wrócić do piłkarskiej rywalizacji. Kluby polskiej ekstraklasy rozpoczęły. Niektóre już rozpoczęły, niektóre rozpoczynają dopiero sezon. Za nami pierwszy oficjalny mecz nowego sezonu, czyli wczorajszy Super Puchar Polski, który padł łupem Legii Warszawa. Od 2008 roku wojskowi czekali na triumf w tym spotkaniu, w którym mierzą się mistrz kraju ze zdobywcą Pucharu Polski. Pucharu, tak. Więcej o tym spotkaniu i zbliżających się rozgrywkach ligowych w materiale Mateusza Warianki. Najwcześniej sezon rozpoczęli piłkarze Rakowa Częstochowa. Podopieczni Dawida Szwargi w miniony wtorek zagrali w eliminacjach Ligi Mistrzów z Florą Tallinn. Wygrali 1-0. Wczoraj tak wesoło już nie było. Przegrali po rzutach karnych z Legią Warszawa w meczu o Super Puchar Polski. Mimo porażki szkoleniowiec Rakowa stara się zachować optymizm. Jednym meczem mogliśmy od razu zacząć sezon z paterą, natomiast doceniam wysiłek zawodników, jaki włożyli w ten mecz. Doceniam ich postawę. Również zawodnicy, którzy w ostatnim okresie, w poprzednim również sezonie grali mniej, pokazali, że mogą być graczami, którzy będą rywalizować o miejsce w składzie. Raków mecz pierwszej kolejki zagra w sobotę z Jagiellonią Białystok. Sezon Ekstraklasy zainauguruje piątkowe spotkanie Warty Poznań z Pogonią Szczecin. Trener ekipy z Wielkopolski Dawid Szulczek ma nadzieję, że podobnie jak w minionym sezonie, do pierwszej drużyny przebiją się wychowankowie. Na pewno znowu młodzież na plus, jeśli chodzi o takie cechy ewolucjonalne, o to, jak starają się dbać o naszą taktykę, organizację, jaka ofiarność jest w obronie. Natomiast jeszcze trzeba pracować tam nad jakością pewnie z całej tej grupy, jeżeli jeden, dwóch w Ekstraklasie zadebiutuje, a myślę, że w lipcu jeden z nich może zadebiutować w tych pierwszych dwóch kolejkach, to i tak warto było ich wszystkich wziąć i myślę, że też fajna ta przyszłość przed nimi, przed nami, bo jak nie w rundzie jesiennej, to ktoś z nich znowu na zimę zrobi taki skok do przodu i wiosną może też uda się mu pokazać w Ekstraklasie. Gwiazdą Warty w poprzednim sezonie był Kajetan Schmidt, który dzięki dobrym występom zapracował na powołanie do młodzieżowej reprezentacji Polski. Mecz Warty z Pogonią rozpocznie się o 18, a o 20.30 na boisko wyjdą piłkarze Legii Warszawa i ŁKS-u. Łodzianie wracają po 3 latach do Ekstraklasy. ŁKS wzmocnił się m.in. obrońcą Marcinem Flisem, który z powodzeniem grał w Stali Mielec. 29-latek nie chce zdradzać, jakie cele zostały postawione przed drużyną. Jak grałem kilka dobrych lat temu w Ekstraklasie, była bardziej fizyczna. Teraz ta liga zrobiła się bardziej techniczna. Ja nie lubię sobie stawiać jakichś takich celi, bo później różnie z tym bywa, a po prostu ja dam z siebie wszystko. Będę na pewno zostawiał zdrowie na boisku za ten zespół, za ten klub i mówię, bardzo się cieszę, że tutaj trafiłem. W sobotę Stal Mielec zagra z Krakowią, a Piast Gliwice z Lechem Poznań. Niedziela to dzień Beniaminków, Puszczenie Połomice na wyjeździe zmierzy się z Widzewem Łódź, a Ruch Chorzów z Zagłębiem Lubin. Trener Ruchu Jarosław Skrobacz przyznał, że ma już w głowie skład na ten mecz. No dobre humory będą, jeśli za tydzień w niedzielę będzie pozytywnie. Jeszcze gdzieś jakaś furtka malutka jest. Jeszcze mamy naprawdę sporo do przeanalizowania, ale przede wszystkim to wszystko, co się wydarzy już tutaj pod kątem personalnym u nas, będzie już uzależnione bezpośrednio od przeciwnika i to, co sobie o tym przeciwniku się dowiemy i jak to może ewentualnie wyglądać na boisku, to na pewno będziemy się chcieli temu przeciwstawić. Stąd te dobory personalne mogą jeszcze w jednym, dwóch przypadkach ulec zmianie. Poza tym Górnik Zabrze zmierzy się z Radomiakiem, a na zakończenie kolejki w poniedziałek Korona Kielce zagra ze Śląskiem Wrocław. Materiał przygotował Mateusz Warianka, ale na szczęście nie tylko piłką nożną człowiek żyje. Ja jestem trenerem pływania, ale tak się złożyło, że ja musiałem uczyć akrobatyki. Jestem rozżalony, że akrobatyka w ogóle nie gości na antenach mediów. Kompletnie nic. Najsilniejszym ośrodkiem z największymi korzyściami to jest Zielona Góra. No i go dzwonię, żeby upowszechnić trochę zrobić akrobatyki sportowej. Dwójki i siedem trójek, a państwo do nas dzwonią. W 1937 roku na kortach Wimbledonu w finale grała nasza znakomita tenisistka Jadwiga Jędrzejowska. No, przegrała wtedy w trzech setach. W 2012 roku na tych samych kortach w finale grała Agnieszka Radwańska z Serena Williams. Też przegrała w trzech setach. Ja postawiłem wielkie pieniądze na to, że w tym roku nasza Iga zagra w finale i wygra. No niestety... nie udało się jej. Choć powiem tak, ja jak ona grała ze Skrytoriną, to nie widziałem w jej oczach woli zwycięstwa. A propos pana Furkacza, stawiałem na półfinał. No ale przegrać z takim asem jak Nowak Djokovic to żaden wstyd. Zresztą tylko na punkty. No przegrać z Djokovicem to jak wygrać praktycznie. No i przekonuje się o tym jak na razie Alcaraz. 1-1 w setach. W secie numer 3 2-0. Przełamanie na dzień dobry w wykonaniu Alcaraza. No i w tym gemie numer 3 w tej chwili już 2-0 i 30-40. Rozmawiamy z zawodniczkami Inline Alpine, Karoliną Dębicką, Hanną Rodawską. Dziewczyny, co was podkusiło, aby się ścigać? Po asfalcie to nie jest bezpieczne. Duże prędkości, tyczki jakieś trzeba pokonywać. Nie da się tak po prostu jechać. A jeszcze w taką pogodę strasznie gorąco od betonu. Prawda. Ja zaczęłam od tego, że się dowiedziałam od jeżdżąc na nartach. Trochę od znajomych dowiedziałam się o takim sporcie, bo te sporty się trochę łączą i w ten sposób zaczęłam trenować. Czyli jako uzupełnienie treningu narciarskiego? Trochę tak. Trochę na początku to było uzupełnienie, a później się stało tak. Dokładnie. A twoja przygoda, Haniu? Ja właśnie usłyszałam o tym sporcie od Karoliny i Karolina mnie wciągnęła do tego sportu i jestem wdzięczna, bo dobrze nam idzie i to jest naprawdę fajny sport. I tak jak rozmawialiśmy poza anteną, okazuje się, że slalom na przykład na nartach, a na rolkach to nie są tożsame dyscypliny, a wręcz mogą sobie przeszkadzać. Trochę tak, jak na to patrzymy z boku, to wygląda to bardzo podobnie, ale jednak technika zbijania jest o wiele, różnią się bardzo. Zbijania tyczek. Tak. Mhm. A jeśli chodzi, jak wygląda konkurencja w ogóle w tej dyscyplinie? No taką podstawowy takim właśnie slalomie mamy dwa przejazdy i dwa ustawienia i liczy się najlepszy czas, tak jakby czas suma tego przejazdu i suma tych dwóch przejazdów i jak najlepszy czas. Ja się zastanawiam, jak bardzo strome są stoki, po których zjeżdżacie. To są asfaltowe ulice pewnie zazwyczaj. Tak, ulice. Te ulice muszą być zamykane na zawody. Widuję was treningi na Agrykoli. To taka górka, na której się można zmęczyć podchodząc, a zjeżdżając? No, zjeżdża się o wiele lepiej, ale podchodzenie jest naprawdę męczące. Szkoda, że nie mamy orczyka jak na nartach. No właśnie, gdzie jeszcze trenujecie? Trenujemy na Stadionie Narodowym na Bramie 11, ale niestety ten stadion jest często zamknięty i musimy znajdywać inne górki. Jeszcze wydaje mi się, że czasami jeździmy do Kielc. Mam po prostu takie zgrupowania na tor Kielca. Na torze samochodowym? Tak, tak. O, ale tak, trochę wolniej niż samochody, jak się spodziewa. Troszkę tak. Czyli jeśli chodzi o infrastrukturę, to nie jest tak kolorowo w Polsce. Tak, jeszcze niestety nie. A jak to wygląda z nachyleniem? To jest duże prędkości tam osiągacie? To jest stroma górka? Tak. To wydaje mi się, że średnie nachylenie musi być 6% całej górki na zawodach. Więc jedziemy dosyć szybko, tak 30 km na godzinę? 30-40 na godzinę, zależy tak od konkurencji. Mhm. A czym się różni slalom od giganta? Bo to jakby są dwie główne, prawda, konkurencje. Mhm. To z rozstawieniem, tak? Tak. Na slalomie mamy tak jakby tyczka jest pojedyncza, jest tylko stoi jedna tyczka i odległości są o wiele krótsze, tak jakby jest mniej miejsca między tyczkami, a na gigancie mamy, to podobnie jak na nartach, mamy dwie tyczki, które są tak jakby nałożone na niej z płachta, no i odległości bramki są takie. Tak, bramki. I odległości są o wiele większe, więc gigant jest szybszy. I też różni się sprzęt do slalomu i do giganta? Nie. Bo na nartach mamy, no, nie, dobre 30 centymetrów różnicy. No. To samo. Tak, tak. A macie zbroję, że tak powiem? Jesteście opancerzone? Mamy, bo upadek właśnie na asfalcie to chyba do przyjemnych nie należy. Mamy takie zbroje motocyklowe. Mamy kask też taki na motor z taką gardą. I ochraniacze na kolana też motocyklowe. Więc są takie upadki, że nawet nie mamy żadnego przetarcia, bo po prostu nasz sprzęt nas ochronił. No to jest o tyle optymistyczne. Tak, przynajmniej pod tym względem bezpieczne. Karolina Dębicka, Hanna Rodawska goszczą w studiu Trójki. Wrócimy jeszcze do was, do tej rozmowy. I'm singing, me, I'm right. Godzina 17:33. Halo, halo, 2 2 7 3. Chciałem powiedzieć w sporcie o takiej ironii losu. Ja się bardzo interesowałem piłką i kibicowałem w latach tam od 70 tam do 83, gdzie mieliśmy duże sukcesy. A wtedy w tenisie chyba pan Wojciech Kibak, tylko jako jedyny z Orantesem oczywiście oglądałem, to był chyba 76 rok. Poza tym tenis nie istniał. Dzisiaj mój syn, już też dorosły, interesuje się piłką i tylko sobie włosy wyrywa, a w tenisie mamy naprawdę piękne sukcesy, bo to, czy tam ktoś jest 8 czy 10, to tego nigdy nie było, a już o pani Idze to nie powiem. No właśnie, my mówimy za to, co się dzieje w meczu Alcaraza z Djokovicem w finale Wimbledonu. 3-1 w secie numer 3. A my teraz wracamy do piłki nożnej, bo w najbliższy weekend do gry wraca nasza Ekstraklasa, o czym już powiedzieliśmy. Jaka by nie była, jest nasza i wielu kibiców nie może się doczekać pierwszych meczów. Zawsze ciekawi nas postawa Beniaminków. Jednym z nich jest wracający na najwyższy szczebel rozgrywek po 6 latach i trudnych czasach Ruch Chorzów. Z trenerem niebieskich przy Cichej w Chorzowie rozmawiał Krzysztof Łoniewski. Panie trenerze, zacznę od gratulacji, bo nie było okazji pogratulować awansu i przejdę chyba płynnie do tego, co widzimy tutaj z boku. Siedzimy w pomieszczeniu pełnym gablot, pełnym pucharów, jakie wywalczył Ruch Chorzów na przestrzeni swojej historii. 14-krotny mistrz Polski. Przeczytałem te nazwiska, które tutaj te tytuły zdobywały. Gerard Cieślik, Ernest Wilimowski, Krzysztof Warzycha. To chyba zaszczyt być trenerem Ruchu. No tak, ten klub ma swoją historię. Ten klub jest znany nie tylko w kraju, jest znany za granicą. Z taką dobrą historią, pozytywną myślę, bo to rzeczywiście lata jeszcze przedwojenne. 5 tytułów przed wojną. Tak, tak. I tutaj właśnie nawet wchodząc do tej świetlicy tutaj klubowej i patrząc na te zdobycze, na te puchary, które już naprawdę mają też swoje lata, ale na pewno musi to pobudzać do myślenia. Na pewno tak. No to teraz do pańskiego sukcesu, do sukcesu piłkarzy. Jak pan patrzy na ten awans z perspektywy już kilku tygodni? Myślę, że do nas, tak szczerze mówiąc, dochodzi teraz dopiero to, co myśmy zrobili i z czym się to wiąże, bo ta praca nasza do końca ligi wyglądała praktycznie tak samo okres przygotowawczy, podobnie ruchy transferowe, te, które od kilku lat są takie, na które nas stać, czyli takie oparte bardzo na realiach. Ale też myślę na takim zdrowym rozsądku i ludzie, którzy tutaj są w ruchu, pamiętają to, co się stało kilka lat wstecz i tych błędów na pewno nikt nie chce powiedzieć, dlatego też nie działamy na wyrost, nie działamy gdzieś tam z hukiem, tylko skromnie swoje, ale myślę, tak jeszcze raz to powtarzam, bardzo, bardzo przemyślanie i rozsądnie. Ruch jest mocniejszą ekipą przed startem Ekstraklasy niż był na zakończenie rozgrywek pierwszej ligi? No bardzo w to wierzę. My po każdej rundzie praktycznie, nie tylko po sezonie, staraliśmy się wymieniać zawodników, którzy nam grali troszeczkę mniej, którzy w naszej ocenie pod kątem zespołu byli nam troszeczkę mniej przydatni. Na takich, którzy zwiększają tą rywalizację, bądź nawet skakują od razu do pierwszego składu. Myślę, że to okienko wyglądało teraz bardzo podobnie i drużyna gdzieś też, żeby szła do przodu. Właśnie w ten sposób to chyba powinno wyglądać, także działaliśmy normalnie. Kto z tych nowych piłkarzy ma szansę wskoczyć od razu do pierwszego składu? Nie no, powiem na dzisiaj, że każdy, tak? Nie po to tutaj przychodzą, żeby siedzieć na ławce i żeby się z tą rolą godzić, ale niemniej też trzeba sobie zauważyć i popatrzeć na tą naszą kadrę, że nawet załapanie się do tej kadry meczowej może być niekiedy sukcesem, jeśli tak byśmy to gdzieś tam nazwali. Nie, na pewno nie powiem dzisiaj nazwisk. No, ale kibice Ruchu bardzo się cieszą na przykład, że Filip Starzyński wraca na stare śmiecie. No tak, ale to tak jak zawsze wśród kibiców, jeśli znajdziemy iluś 10, którzy się cieszą, to znajdziemy też jeszcze kilku, którzy będą narzekać, bo my jesteśmy, ja zawsze się śmieję, że my w Polsce jesteśmy taki, że my się na wszystkim znamy, my wszystko wiemy i nie inaczej jest z kibicami. Każdy się zna na piłce nożnej, każdy wie, podejrzewam, na 10 zapytanych będziemy mieli 10 opinii. Oczywiście myślę, że to jest najważniejsze dla Filipa. Ja bardzo się cieszę, my bardzo się cieszymy w klubie, że Filip jest z nami. Myślę, że szatnia też bardzo pozytywnie go przyjęła, więc liczę na to, że Filip wzniesie się na wyżyny tutaj, będąc w Chorzowie. Trenerze, panu chodzi za specjalistę od awansów. Tak było z GKS-em Jastrzębie, teraz tak jest z Ruchem Chorzów. A czy pan będzie też ekspertem od tego, żeby obronić ligowy byt? Oj, no po to gramy. No my nie chcemy wejść do tej ligi z nastawieniem, że my desperacko się chcemy bronić przed spadkiem. Jeśli tylko sobie to założymy, no to będzie źle. Na pewno ten nasz cel taki na rundę jesienną będzie przede wszystkim tak, żeby zdobyć jak najwięcej punktów, żeby w każdym spotkaniu te punkty grać, obojętnie czy to będzie rywal z najwyższej półki, czy ten teoretycznie w większym zasięgu dla nas, bo te punkty na koniec będą tyle samo ważyły, więc myślę, że cenną zdobyczą będzie każdy punkt, ale też chcemy wyjść w ten sezon, w tą ligę tacy pełni wiary, ale też pełni skromności i pokory, to, że wiemy, gdzie wchodzimy, tak? Także na pewno ten szacunek też będzie dla rywali. Będziecie zmieniać styl w porównaniu do tego pierwszoligowego w Ekstraklasie? Wie pan co, to wszystko zależy od tego, jak wystartujemy, bo oczywiście, że tak, my sobie możemy powiedzieć założenia, nie zmieniamy, idziemy w swoje, tylko, że to bardzo często jest złe, no bo to by też znaczyło, że nie potrafimy dostosować się do warunków. Myślę, że jesteśmy przygotowani na każdą wersję. Być może ten początek będzie bardziej odważny, być może ten początek będzie taki właśnie, gdzie chcielibyśmy tych zmian robić jak najmniej, ale też pracowaliśmy dużo nad tym, żeby ta wyglądała inaczej, także myślę, że w każdej chwili, nawet może w trakcie meczu, będzie dochodziło do korekt. Musimy być elastyczni. No i na zakończenie patrzę na trenera, świetna sylwetka, jakieś sporty siłowe? Nie, tylko tyle, co w klubie, nie ma czasu, ale tu rzeczywiście gdzieś tam ruszamy. Wczoraj znaleźliśmy czas, chwilę siatkonogi 2x2, czyli staramy się być jeszcze cały czas aktywni i cały sztab też wyglądać w miarę. A z trenerem Ruchu Jarosławem Skrobaczem rozmawiał Krzysztof Łoniewski. Ty chcesz wyżej, wyżej, wyżej, wyżej, wyżej. Masz wielkie ambicje. I myślę się nie obrazisz, że nie ma nic trudniejszego niż znaleźć kogoś takiego jak wyżej, wyżej, wyżej, wyżej. Masz wielkie ambicje, nie strach, nie błąd, nie krzyk. Pracujesz bez dwie dwójki, siedem trójek. Państwo do nas dzwonią w różnych sprawach. Czasem, żeby nas pochwalić, a czasem o coś zapytać i my też radą służymy. Chciałbym się spytać naszych panów redaktorów, co tam słychać naszych 400 metrówek dziewczyn. I chciałbym tak samo, żeby powiedzieli, co się dzieje z taką naszą młodą, talentowaną dziewczyną na 400 metrów, za nie wiem, jak się nazywa. Dwa lata temu, czy trzy lata temu, 18-latka tak bardzo dobrze biegała i weszła, no, z przytupem do naszych, do już dorosłych pan biegaczek, a teraz jakoś cicho mnie ją jest, nie wiem, co się stało. Czy mogli coś na ten temat powiedzieć? Co słychać u naszych 400 metrówek? Dzisiaj Natalia Kaczmarek 49,49 na diamentowej lidze memoriale Kamili Skolimowskiej w Chorzowie. Także rekord życiowy, coraz bliżej rekordu Polski, należącego do Ireny Szewińskiej. Justyna Święty-Ersetic kontuzjowana, Małgosia Hołub-Kowalik spodziewa się dzidziusia, a ta młoda zawodniczka to Kornelia Lesiewicz, która zmieniła trenera i mam wrażenie, że trochę było za szybko na jej szybkie bieganie, na jej formę, którą miała jeszcze właśnie przechodząc do seniorskiego wieku. No i teraz wszystko jest przebudowywane. Tak, a dość biegania wciąż nie ma Leo Messi z piłką przy nodze. Argentyńczyk podpisał kontrakt z Interem Miami, co oznacza długo oczekiwany początek jego gry w amerykańskiej MLS. Argentyńczyk, mistrz świata z Kataru, będzie grał z numerem 10. Dziś na klubowym stadionie z udziałem kibiców odbędzie się oficjalna prezentacja Messiego. Na miejscu jest nasz korespondent Jan Pachlowski. Dzień dobry albo dobry wieczór. Kłaniam się, dzień dobry, Janku, bo tutaj jest po 11:00. Czyli dzień dobry. Janku, wszystko rozpocznie się za kilka godzin. To wydarzenie, jak na Amerykanów przystało, przygotowane z dużą pompą. Z dużą pompą. Nieoficjalnie się mówi, że ma wystąpić Shakira, która tutaj mieszka już na stałe w Miami, przeniosła się z Barcelony, zresztą zna Leo Messiego, a teraz jest z partnerką koszykarza Jimmy Butlera, koszykarza Miami Heat. Wszystko ma być właśnie z udziałem kibiców. Zresztą jak patrzę na ten stadion Interu, to już pierwsi fani są, krzyczą Messi, są dumni, bo to jest wyjątkowe wydarzenie, ale tutaj media też zwracają uwagę, że Leo Messi nie wyszedł jeszcze na boisko w barwach Interu, ale wygląda na to, że właśnie przyzwyczaja się do życia na Florydzie. Argentyńczyk został zauważony na przykład w lokalnym supermarkecie, gdzie oprócz spożywczych zakupów robił sobie zdjęcia z innymi kupującymi. No i tutaj media zwracają uwagę, że takie zwykłe zakupy dla Argentyńczyka były rzeczą na przykład niemożliwą w sklepie w Paryżu czy Barcelonie. I tutaj to, co się teraz zaczęło na Florydzie, ale też w całych Stanach Zjednoczonych, nazywa się Messi Mania. W całej okolicy powstają tutaj w Miami takie specjalne murale na cześć piłkarza. Ostatnio na całą ścianę budynku powstawał 10 dni, a jego twórcą jest Argentyńczyk Maximiliano Bongasco, który namalował już wizerunki Messiego, co jest ciekawe, na wielu budynkach na całym świecie. Ten w Miami powstawał w niesamowitym upale. Artysta pracował od 7 rano do godziny 19, a Bongasco został niesamowicie zaskoczony, ponieważ podczas powstawania tego projektu odwiedził go specjalny gość. Niespodziewanie pojawił się sam David Beckham. Brytyjczyk jest zresztą jednym z właścicieli Interu Miami. Posłuchajmy, co powiedział w lokalnej telewizji Maximiliano Bongasco. To przecież tak ważna osoba, znana na całym świecie. Nie mogłem w to uwierzyć, że przyszedł odwiedzić mnie w pracy. Ja byłem cały w sprayach. To była niesamowita niespodzianka. Dla piłkarzy Interu to, co dzieje się obecnie w klubie, jest zupełnie czymś nowym, mówi bramkarz klubu z Miami, Drake Callender. To dla mnie zupełnie coś nowego i dla tych bardzo młodych piłkarzy, których mamy w drużynie. Wszędzie jest mnóstwo dziennikarzy i dodatkowej ochrony. Nie możemy się jednak nie skoncentrować nad swoimi zadaniami. Musimy trzymać kontrolę, skupiać się na treningach, ale to wszystko, co się dzieje, jest bardzo ekscytujące. Leo Messi podpisał już oficjalnie kontrakt z Interem Miami. Dzisiaj oficjalna prezentacja, a jak wyglądała ta prezentacja, opowiemy w jutrzejszych porannych sportowych serwisach Trójki. Dziękujemy bardzo, to był Janek Pachlowski prosto z Miami, prosto, no mam nowego kolegę teraz w Interze, Lionela Messiego. Czekamy na wyścig Ewy Swobody na 100 metrów w ramach memoriału Kamili Skolimowskiej. To za chwilę połączymy się z Tadeuszem Musiołem, który jest na Stadionie Śląskim. Popatrzmy jeszcze, co tam się wydarzyło. Duplantis zrzucił 6.13. Piotr Lisek 5.81. Ani razu nie udało mu się pokonać. A my jeszcze rozmawiamy o inline alpine, a więc o slalomach na rolkach. Naszymi gośćmi są Karolina Dębicka i Hanna Rodawska. Dziewczyny, jak zachęcić do tego sportu? Jak ktoś potrafi trochę jeździć na rolkach, to co ma zrobić? No to warto przyjść na trening na Stadion Narodowy, zjechać sobie. My tam często jesteśmy, albo są inne kluby. No i można się zapytać, czy można jeździć i zapraszamy. No to my pozwalamy z założenia, prawda? Tak, tak. Tak, no to warto mieć rolki, kask, ochraniacze i próbować. I próbować. Na początku prostsze ćwiczenia, a potem pewnie troszeczkę bardziej skomplikowane. Tak, na początku jazda z górki może bez tyczek, same skręty. No i potem się przerzucamy na tyczki. A to jest łatwy sport do opanowania, jak już się ma jakąś tam podstawową umiejętność jeżdżenia na rolkach, czy trzeba jednak sporo nad tym popracować? Znaczy mi się wydaje, że to też tak trochę, jak się już umie jeździć, to też taka jest kwestia już jaka jest osoba, bym powiedziała, że jak ona się czegoś nie boi, szuka tej adrenaliny, to nie będzie miała problemu z nauką, z pogodzenia się z tą prędkością, która jest na rolkach zjeżdżając z górki. Właśnie, tam w każdym zakręcie trzeba przyspieszać de facto. Tak. Nie bać się? Co jeszcze trzeba mieć? Jakie cechy trzeba mieć? No, trzeba być poszukiwaczem przygód. Tak, trzeba być odważnym. Nie bać się tych upadków. Bo na nartach trochę te upadki mniej bolą, nie? Bo jest tak... Właśnie to mi się wydaje, że to jest różnie, bo plusem na rolkach jest taki, że my nie mam tej narty. I ona jednak, ta narta powoduje jednak, mi się wydaje, że kontuzje, więcej kontuzji, a jak mamy na rolkach, to oczywiście jest zdarta może być zdarta skóra, siniaki, opuchlizna, ale nie ma tej narty, która może wykręcić nam może tą nogę w jakiś sposób. Mhm. Drodzy Państwo, zachęcamy. Karolina Dębicka, Hanna Rodawska gościły dzisiaj w trzeciej stronie medalu. My przenosimy się na Stadion Śląski, bo tamże Diamentowa Liga, która, jak przekonywał nas Paweł Fajdek na początku, jest tylko dodatkim do memoriału Kamili Skoli. Limowskiej, za chwilę setka z udziałem Ewy Swobody. Halo, halo, Tadeusz Musioł. Jest dodatkiem, ale jakże prestiżowym. Walczyli długo w Chorzowie o to, by miting Diamentowej Ligi tutaj się znalazł. Przed rokiem udało się przejąć ze względu na rezygnację Chińczyków. W tym roku dostaliśmy już poniekąd w nagrodę za to, że w ubiegłym roku sprawdzian został zdany fenomenalnie. Teraz przed swoim egzaminem Ewa Swoboda, która będzie chciała w tejże Diamentowej Lidze powalczyć niczym Natalia Kaczmarek czy Wojciech Nowicki dzisiaj, którzy triumfowali w swoich konkurencjach. To jest ostatni start, choć jeszcze przed sobą ma jeden z Skok. Armand Duplantis zapowiadał, że będzie walczył o rekord świata, no ale zatrzyma się chyba na 6 metrach i 13 centymetrach, co rekordem na pewno nie jest. Słyszą pewnie Państwo te dźwięki muzyki, które mają już nas przygotować do tych wielkich emocji, które są przed nami. Cisza absolutna na stadionie. Ewa Swoboda ustawiona na czwartym torze, obok niej Jamajka, obok niej także zawodniczka z Nowej Zelandii. Będzie walczyła Polka o to, by uzyskać jak najlepszy rezultat. Faworytką na pewno nie jest, ale wystartowała kapitalnie. Ewa Swoboda walczy na razie na drugiej pozycji, ale już dościgają ją dwie kolejne rywalki, spada na trzecie miejsce, trzecie czy czwarte, trzecia lokata Ewy Swobody. Fenomenalny start zawodniczki AZS-u AWF Katowice. Kapitalnie wystartowała. Ta reakcja była taka, jak należy. Richardson i Jackson przed naszą reprezentantką, ale tutaj może być wielka radość, bo jeżeli Ewa Swoboda znajdzie się w oficjalnych rezultatach na najniższym stopniu podium, a wygląda na to, że tak będzie, Shakari Richardson 10.76 to jest ten najlepszy rezultat dzisiejszego meetingu. Na drugiej pozycji jest Jamajka Jackson 10.78, a rekord życiowy Ewy Swobody 10 sekund 94 setne. Kiedy bić jak nie teraz? Kiedy bić jak nie tutaj? Kiedy jak nie przed własną publicznością, bo to przecież zawodniczka z niedalekich Żor. Ewa Swoboda, teraz łzy radości na twarzy naszej sprinterki. Trzecia lokata w memoriale Kamili Skolimowskiej w Diamentowej Lidze. Ogromny sukces naszej sprinterki. I ogromna radość Ewy Swobody 10.94. No, pobiegła naprawdę, jak to mówią na Śląsku, fest. Tak, a my żegnamy się w takim razie. Sporo tych emocji z różnych stron. Karolina Dębicka, Hanna Rodawska, przypomnijmy jeszcze raz. Wrotkarki, które się ścigają na tyczkach. Była z nami Ela Różycka, która odbierała telefony. Maciej Załęcki. Mateusz Warianka. Dariusz Urbanowicz. To była trzecia strona medalu. Najlepsze wciąż musi przyjść.